إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبن درابة قلت دال جولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم، أياتر من قنقرنا من لاد الله الصحابة بمكو eden gande annabi ju sahaba be na kewi kono ma en kal ko yuwiti e bangal ha joni ganduda odo sa'a ko nanno be l'islam sakkerbe hade fathu makka walla cagal fathu makka du woni horebe der quraishi ankobe yimbe mawbe der makka nabe hankari gandi diina odo hankari kam ko diina gonga tigi gondo e du woni hande woni yasu ko biyetedo amr ibn al-as radiyallahu an kan ko odo aslama amr ibn al-as kanko ndili na dirine l'islam ngati hankadi ko ma fatu makka tabadi ko nen o nati kanko khalid en fof jaadi sa goto kadi kawridi tagal wuro hay goto mabbe ganda tintondirane goddo nalaado sallallahu alaihi wasallam no manti wi kanko de wonati l'islam de wonati ko fof hay hunde hedda ki tagal aslama an-nas wa aman amrul aas sakiti be wobbe nan hen be ngai nati l'islam jibbili ma kono kanko o nati gi fof du wono do amr ibn al-aas radiyallahu anhu kanko gonnam e duwaw makko caggal gonnam de wona diina l'islam e o boyi hen caggal mum kado Allah rutto mum gurnam juddam kado ardi hen no kuji kewdi den gandi nato sakket ardo on woner do ganda jogido tiddugal kambe en Khalid en fof hada ande be nati ne no wonno hankati to wonto on saatu wiete ganda sahatul waqatu wiete meydan dingalal hariji kambe ko be hore on non Allah rukkiri be ko wiete nyenyal e bangal hare jamaragal ni ina hawni no fi anani o winde wonati l'islam de hono makko yidde annabijo ala e mojjernde be gondi sanga gurdam annabijo o yi on saamu damini so mayi non den tanko aljanna o fay o yi caggal mun non hankadi ganda wure aduna ha wada responsable nokkuji kewdo laami hen gure kewdo uddi kanko do am gorno on saano mo nyaago Allah yo Allah yafu ngati hankadi o arwande ngurdam makko kefedagal so mayino kefero mayan nako jeyngul Allah walli mo nati diine l'islam de wurde annabijo de hono makko diggude fewde fo wi natiidi o winde annabijo non rutti e jomunde hankadi be nati e gardugal he o winde gede goddo non wona hen ko latirani mo no fewi o mo nyaagi tan yo Allah yafu anani dum woni ganda bi hada du'a iddari arraji kanko awdo amr ibn al-aas musakkiti nane de ngurdam makko sen jeewi gurdam makko kanko gurdam makko no hawni sa jeewi ko buri hewde ganda e gurdam he adan cuka ko haw mawni fo ganda ko heferagal heferebe wallanno gol wala mabbe de fof o mahen kala ne nanda julbe barama kanko e Khalid waddani don kam buru wawno warde ganda kam jamarebe heferebe on sa kono de wonaati l'islam de ƴeew golle makko ɗe kadi na hawni, pasque hannde aɗa ɓuuri mawnude e nokkuuje leyɗele julɓe haa jooni tiimi hannde ɗe, kanko woni sababu uddirɗen leyɗele ko wiyetee Falastin e Misra. Hannde aduna fof no haali ɗeeɗoo leyɗeele Falastin e Misra, kanko ngannduɗaa e gardugol makko e oon nokku to wonno on sahaa koye généraux ji ngannduɗaa haa jooni ngannduɗaa e lumtiiɓe lumtungal Umar ibn Khattab, kanko uddiri ɗeeɗoo leyɗeele. O accani julɓe kay hono siira oo heewde alaa siira keewɗo, annani so a rewindiima ngannduɗaa gollole makko ɗeeɗoo leyɗeele noon udditiriiɗe. Ɗum noon haa so en mbaɗii ɗum hakke hitaande ɗen kaala gasata, kono en haa jooni mewtan tan e nguurdam makko hee. Kanko oɗo gonnam, kanko oɗo Amr ibn al-As radiallahu an, nguurdam ɗam gasoygo ngannduɗaa fergo no yaare duuɓi capanɗe nayi e tati, eeyi ngannduɗaa caggal fergo. Ko ndeen kanko gonnam ko wiyetee ndeen woni to ruttee joomi ko kanko Amr ibn al-As. Hol gonɗo baaba makko oɗo? Baaba makko jeyanoo koye ɓurɓe faddaade diine l'islam to makka ɗo, wiyetee ko al-As ibn wa'il. O woni mo Allah jamme nder qur'ana inna shaani aka huwa al-abtar. Ɓinngel annabiijo gorel joginoon a rewa e makko gonam, nde ɓe nani ngel maayi kamɓe heeferel ndaw ngañgu ɓe mbelti heen. Ɓe mbiyi han kadi woto kaalde o ko abtar. Ɓe mbiyi annabiijo han kadi maayi majji, pasque so a maayi on so alaa ɓiɗɗo gorko wiyetee ko a maayi a majji. Oɗo ko ngannduɗaa ko muddo, oɗo alaa caggal ngacci woto kaalde oɗo. Kanko Aasu wiyatnoo noon, joomiraaɗo wi inna shaani aka huwa al-abtar, ayi gañoma ko on woni abtar. Kono nelaaɗo sallallah alih sallam kay majjata haa aduna o ummo, ñannde fof innde makko no haalee haala diine o, no haalee ko ɓe ngaño ko. Yo kanko Amru oɗo, eɗen nganndi kay baama ko koye laamɓe ndeer arabeeɓe wonno, wonaa makka tan ndi ko hooreeɓe ndeer arabe laamotooɓe. Anani ko hon noon kanko ngannduɗaa Amru oɗo, ngannduɗaa ko neɗɗo mawɗo ndeer ngannduɗaa leyɗeele arabeeɓe on, so a surtout ndeer qourachiyankooɓe. Jooni noon eɓe jogii ko ɓe njuwirannoo mo wonnoo yum makko kañum haa jooni ngannduɗaa ko dahanooɗo, yaani ko ngannduɗaa ko kalfanooɗo, eeyi ko korɗo wonno noon ɓe mbiyatno, yaani koko daha. Eeyi jooni noon haasideeɓe makko kanko Amru noowa e mawnude innde ni, noowa e jogaade palace uji tooɗi ni, noowa e waawde haalde ni discours makko. So o haalii han kadi haala ngokka alaa, anani han kadi kadi Allah waɗi kadi o jooɗii ko wiyetee gardugal heen nde woni amir, han kadi woni mawɗo nokkuuji keewɗi, kanko woni heen gouverneur. Ɗum noon han kadi ewa ɗum waasi welde haasideeji ɗi. Ɗum noon ewa dañmooɓe ndokki kaalisa haa heewi, yoonaama num hol gonɗo yum makko, yo ɓe ngaccu tan haa o daro to haalata, so jooɗiima ngannduɗaa to haalata e discours aji makko ɗoo ni, tan on naamnoo mo hol gonɗo yum makko. Ɓe ndokki joomum kaalisa haa heewi, haasidaagal no heewi façon aaji koye. Gooto e ngannduɗaa eggiyankooɓe tan dari wii man ummil amir, aan kam amir Amru aɗo hol gonɗo yumma? Kanko Amru omo anndi ngalɗo ke oɗon ngalɗo naamdal ko yuwande mawnde, kono noon eeyi ko yimɓe joom hakkillaaji en. Ɗum woni o waawani hoore makko, anani o ardini hakkillantaagal pour jaabaade. O wii yum makko wiyetee ko annabiratu binti abdillah, tawii o anndaa noon on ko nii wiyete. O wii tawii noon kadi asabata rimahul arabe, o wii on ngannduɗaa ko dimo tigi ɓi rimɓe njeeɗiɗi, kono noon on sahaa arabeɓe o haɓooɓe kanko yum makko ngannduɗaa ko wiyetee daha fi jahiliya. O wii nde o yeeya noon e jeere ukaage ɓe njoginoo luumo manngo, o wii fastaraha abdoullahi ibnu jadaan, o wii ko on soodi yum makko, rokki Aas ibnu waayil ko sehil mum sumo wahaba haalil Aas ibni waayil, yaani aba. O wii on dañimo kanko oɗo, omo wasoro yum makko e baa makko fof. O wii fa in kaana badu man mazzaqa alhasadu qalba, o wii tawii wonnoonɓe haasidaagal taƴi ɓerɗe mum en dokkuma jawdi, kala ko ɓe dokkuma yo ɓuuɓe nanngu ñaama. Ɗum noon alaa ko dirsinta e Amru ibnu al-As. Allahu akbar. Kanko oɗo Amru oɗo hino ahada al mu'azzabuna min almuslimina yuhaaju alhabasha, nde ngannduɗaa julɓe ɓe piyannoo to makka ɗo, nde naati l'islam nde. Han kadi annabiijo ɗi ɓe ngari annabiijo gooto fof no holla barmanɗe ko wone mum, ɓeena koye mum na keɗa, ɓe juuɗe mum en na taƴa, ɓe keeceeji mum ne mbarmina. Annabiijo wi yoɓe njaha habasha, yoɓe njaha liide nan to habasa woni éthiopie hannde. Ɗum woni ndeer afrique laamɗo nan toon ko moƴƴo, ko nunɗuɗo, yaani ko nunɗuɗo neɗɗo toñataake liidi makko. So njehii toon ɓeeɗo njottotaako mum. Han kadi sahaabaaɓe ndogi njehi ngono e tumarankooɓe gonnama leydi ngondi, alaa fof ko nayiɓe toon, so naa yoɓe ndattan mbaasa fiyeede e mbaasa waɗeede. Qourachiyankooɓe nani ndeen huunde kadi ɗum waasi welde ɓe. Eeyi délégué mo ɓe ngitti yo yaa addu yo ngannduɗaa ɓeeɗo, yo artiroyɓe to habas. Ɗum woni ngannduɗaa Amru ibn al-As. En qourachiyankooɓe nan jogii yimɓe ko wiyetee ngannduɗaa hooreeɓe ɓe ɓe cuɓoto, kala mis on tiiɗɗo ɓe njogii hooreeɓe ɓe cuɓoto. Kanko oɗo kadi Amru oɗo, eɗen nganndi ko ɓii laamɗo kadi ko hono noon kadi laamɗo Najashi ɓe nganndondiri no feewi. دون من أواصر ود القديم من كارنو دير بكوب السهلا بغد أنا ني أوي دوم نوان كاي بيرد دون غوري جي پونج غاي انغارتي رم بدو جون جون جول بدوغنا بكوشي إسوبي أوي بندار آن وراشي أنكو بندير ديني كادو جي هاي وكالكو ناجا سينا فتا سوكلو دي يد كاجمي انغارنا بواتو لا بمون بندوكي عمرو نولا آسيو يا amru yaade nam yaade ganda kadoji e nawi hokko re najashi den najashi yimude bismi man kay be gannodir ko be seelab jon non de wiado di ko aduma non o inna nafaram min qawmina qad kafaru bi din abaihim wa ajdadihim wastahdathu li anfusihim dinan jadida wa qad arsalatni quraish listizanik bi isti'adatihim ila qawmihim li yarduhum ila dinihim wa yu'iduhum ila millati Allahu akbar da ko ne wana hala kay oy groupel de yimbe amen ko biira ngorije ponje ndu yi ngari ga kambe de won ko be badi to makkato ngati be gonti hefere jotan de wo toru wi maka kefer jogi do shirku billah aw ina jogi ha joni ganda boneji mun e makaruji mun ina jogi kursu kasaaji mun wi ma na wana jul ngai de jutan barka faru bi dini abaahim wa ajdaadim be jeddi dini mabbe tawruno babira mabbe mamira e mabbe be kettani ko mabbe dini yel kisel dum non ko daasi an ko be nili kam yumi arga awa mi hurkita be gami luppita be dukkita kam be nawta be dimbe mabbe to bel mabbe garte diina mabbe be duttso ganda diina mabbe gonno e muno be gacce diinel mabbe kisir ngil be coodo haala be kaato be tut najashi kanyum noddi non sahabaabe o namni be ko wiya ko saalahum an diinim kam be ngari ton e wo ganda o namni be ko addi hol diina be jogi hol Allah mabbe dewato nanani wa ilaahimul ladina yu'minun wa nabiyyuhum alladhi ja'ahum bi hadha ad-din annabi mun gaddudo mun diino hol kanko noba ko wi anani kanko wado najashi o hedi hala mabbe tawi amru ko bawdo halde o tawi ton sahaba bi yaabe ton tawi ton bi tedo ja'far ja'far ibn abi talib radiyallahu an tayta ko fasin taga le welde yide laftude hala anani o do way mo de ngede bangeji fof kanko ja'far ganda o wadi khida makko wadi diskur makko jangi en suratu maryam o jangide do simora tan kanko o do najashi e wonnobe don ganda entourage makko fo be jeyi ka me ande on ka do hal tawi kam be biye be jidi isa qur'an buri yidde isa gaddur qur'an buri yidde isa nelar allah buri yidde tawi be bi ko be jidi yahya kam on sa ko dum wonno hankari christianisme yagal wonno leedele he fof anani fogu ganda croisade ko dum rewateno anani o do jangide do simore o fuddori hen tigi annabaabe be jogi ton na teddinaabe qur'an buru teddindebe kafa ya ayn sar zikru rahmatir rabbika abdahu zakariya hala zakariya hala hala bi ha wiccer ko labbina don ko wonu mun ala hay defte mabbe issa zakariya binne issa ganda ha joni ganda yahya ari ya yahya khudhul kitaba bi quwwa wa atinahu al-hukma sabiyya ko allah le qur'an ko tawata dum e defte mabbe allah yurukki yahya o do gandal e jojire gila nonu cugulirto ko sel sanani loowede ko beedo loowa Allah yu atina hukma sabiyan wa hananan min ladun tay loowede ge nji qur'ana kay halni men yahya e isa nji loowa be ngarbi na ngari ngari na badi blende anani ngari ko ina kibi ganda ha he wa atina hukma sabiyan wa hananan min ladunna wa zakka Allah yu kanyum yidi be do jiyabe Allah korsa umurade Allah labbini be be mbi cer beedo woni ganda gore mabbe ni tan hay miijade wadde goful wofde Allah Allah be baawano be kattantaano anani Allah yu zakatan anani bani adam fu kayna juuma ko no beedo ko himbe hore anani hore be ganda e bangal diina wa zakatan wa kana taqiya mu Allah sifori ndani ko kullu Allah wonno wa kana taqiya wona ko himbe mbiyaade kaari ko dum do kaari ko dum do Allah sedan kagal bani adam na manki ko Allah sidi ko buru timmude wa kana taqiya wa barran bi walidayhi digganu jinna e mun ganna wala me kun jabbaran asiya wana no dundar yanke wana no gofo wa Allah kanko o do jafarna jangande do simore o haali hen isa maryam o e isa no arde aduna ni saaji wi isaaji gonde suratu maryam hala maryam honum ala fo atabata atawata dum ganda defte adun de fof o isa no way sañaade no way feedo no way welde ni ala fo tawata dum tawata ke dessin animé tawata ke ganda e dum doji ko mindan do tablo ko be disinta dum doji ko atawata to anani beedo kulle galle puude fo addira di do daari fo ko ha yimbe gacca qur'an dan kono qur'an ke sa jangi dum an nanti gono ka do halala wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyan wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya min gandi de kabi njii ma burdo be andude Yahya burdo be yidde Yahya dum woni annabi sallallahu alaihi wasallam o do qur'ana e jul kissa maryam riwi en ha gase ha wi cer de do simore ganda hala maryam ari en hala zakariya e maryam e hala ganda Yahya e hala musa en annabaabe allah hewbe ibrahim en awa kambe do fu ganda ha idde mun ngari e der do deftere nani isma'ila en idris en be do fu kala ma der do simore wi tan suratu maryam tambe be do ganda be kidi fu annabaabe allah boobe kanko de be nani ka do hala tan be jii ko kaawu hankari gay mi be do re negotiation wala be ken do kita fa ba an yuslimahum ila amr ibn al-aas ashadda al-iba o wadani hem masala wi ko jowrani rokkide mo be do kala ko be gaddano kadoji mabbe bo wi nawti ha kasmin jaafi wa adalahu ma athafahu bihi min al-hadaya wannan kanko amruno jikki makko boni kanko mo no way holade fasintagal makko e jamaragal makko e gorkaagu makko o adi woronki loggidde be do juude haba najashi o do ko sihil makko wonno du wadde kanko amru hanka do fillido wadde be banduna ma wala ma azama amru ibn al-aas ala ar-rahil ila makka najashi abbimu dusi mo ko halani mo on wi mo kayfa ya'zubu anka amru muhammad an de da hawni no baada jojjini no baada sebdini hono fiyaku muhammad o do wirnortoma ya amru yo o do ko simore water nan seeda nan ko jangi qur'ana ko jabi gongini hande jayi men jangi qur'ana ha hewi no gondi ha joni ganda yo allah fa mulidi nen na salibi allah ha heddi kanyum en gollita ko sheene jeedam moli allah anani o ya amru ala ma aarifu min rajahati aqlika wa bu'd nadarika no baada waawde bulnaade ni no baada soynaade waddande to woddude ni oy fa wallahi innahu la rasulullah ilaykum khassa wa ila an-nas kaffa oy wallahi o ko nelaado allah fewde mon onon beedo kam ha tenti onon beedo kam be o jeedaabe e fewde aduna he fof anani kanko amru o huccite najashi anta taqulu zalik an ko non biida ayyuhal malik najashi wallahi fadhi'ni ya amru jab ko biimaami ko gongin muhammad e gonga mo addi ko gonga di wata do gonga kay al haqq ya'lu wa la yu'la gonga ko duuta on fenaande ko lestan ya won penaade de wadde kewde hen de ankade fuddi ma rostade e ko kanko amru ibn al-aas goni o yaltiri leedi ha bas gonnam man kado weltaaki kay kono kongudi najashi halani mo yoronki yejjidde sa fodi ngara berna makko ngandaade dujje der berde makko he heddi ko on haaltunoma ko ko haalannoma ko ronki yejjidde kono jaratan ko haafer gono yaare duubi jaarata ko nden o do amru ko nden naato e diine l'islam haysu sharaha allah sadrahu lid-diini al-jadid hankar diine l'islam ko nden gonnam naate der berde makko hankadi ganda o fini suba gotal no mon ya hucci madina anani o fignuno l'islamagal makko o fima huwa fi baadi tariqihi idir lawli umayya hay gore mabbe tintondira na fotte khalid ibn al-walid usman ibn talha ben jeharno ko madina ngodino diine l'islam allahu akbar nyede annabi ju yibe do sagataabe burashi hankobe yontaabe on saayi saaji mun en o wi awa burashi di hangade ala ko heddi ton ko wiyete kamitini keje mabbe fu ngari hande ay hunde yadda ala ko be keddori ton ay nargul be do diine l'islam woni sababu hankadi fatu makka to beedi yawde hankadi makka naabe heddi be fu hankadi natti kala mo hulano hankadi watti nadde diine l'islam andi yimbe hewana ndi e gon kono kula nadde hen batta joni feloje nyingoje e ganda ko wiyete duqut nyojjede berde mun ande ne gondin kono non dum do seminati hen dawdu ko ndaw hala ndaw hambugo hewo jida den gel woni de duwande be jottiro nelaalo sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid Usman ibn Talha te kanko amru odo do gor furuki annabi jungu mun ba e kanko non jungu makko o dartini seeda annabi ju yum malaka ya amru ko woni o wi ubayu kala an yughfira lima taqaddama min o min kay condition di taw al ayni ya fukam kal ko bannum e kanko anno mande on bonejo wada ha hi ni tay o mu yafe dum kay o naata hande ni annabi ju inna al-islam wal hijrata ko wiyete anate diine l'islam kade farani walloyde diine ya jubbani ma qabla kala ko menno da wadde benni foru fi tayi gasi allah yafima ubay igon fa bayahu inda zalik anani kango odo gonam dum do watti battine der makko no fe wi kango de onate diine l'islam de wi wallahi ma mala'tu aynaya min ar-rasul pat hirsudu ne laado allah o meeda hebbinde gite makko no futtina annabi ju gito ndara dum ha yitira makko har ala oy kalando wi annabi jo kay ma o juhoto tan walla o turo walla o falo nani anani ko honno no wi ko non annabi jo ha rutte jomun tan kay ngandano o futtin dum gitanawo moni ko no irdaar o yuma hersa anani do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam ne daari mo do naati diinul islam jo wonani en hay balde annabi jo andi o don gorko no way jojje no way jogade ko wiite energie anani natti ko non tigi Allah tagirimo tay ko jojje e forde e wawde halde andude palanguji are annabi jo wadi o mawdo kono dum woni walde wiite zati salasil ya tan amrun nati jon joni l'islam wada hore de do ganda walde anani muhajirin en nanton ha hewi be monade diinul islam e ansari yankobe yimbe idinobe idade diinul islam be fof anani kanko amru ko hono dani dum wadi o dari go anam o gollo beedi yidde diino anditi go hankadi ko responsable der diine dum wona meeda yaatirde hen caggal o meeda mobade hen o meeda joñade hen o meeda nyudade hen hankado naate diine hen fof non Allah yanno udkhulu fi salmi kaffa anani ko non wonde annabi jo harutte joomu ko non annu ko wiite lumtugal are Abu Bakr kadi go annam saanga lumtugal mum kanko aburo golli golle mawde saanga habde yimbe murtunobe be eyo golli han golle laftude jodde dum wadde kanko amro beedi tan laftude teskede der kunuji he anani kanko ganda ha joni fitino kadi wonno gasana ha laabi ha wi cernde Umar lumtinde yetti kanko Umar kadi kanko badina amru hore makko kadi anani o leni on ganda leñul gotol ne wi bani amir e men fon jeno ko e murtube he woni on hore gol do leñul ko neddo bondo wi tan qurratu min hubayra kanyum ne hankadi yidi ko boppude diina o wi ya amru non ko neddo makko wa inna al-arab la tadibu lahum naftan bi hadhihi al-itawat allati faradtumuha 'ala an-nas wa yidina odi arabe be puddima yidde mon ngowimo ko non be jiida ko pawdo ne mabbe ko jakkaji dido tanki on gittani dimbe fu ko jaltata hen nan o halan dum do Amr ibn al-As kanko odo biite do Hubayra ko on ganda jabima ko naara o yifina afaitum o yison jafima joni jakka asgal gal natti nangede o yimbe fu jaban halabo fen abaytum wi son sali wonon on gonta kippude arabe fala tasmi alaikum ba'da al-yawm fala tasmi alaikum be gonta jabande mum dañan tan jabbe de salani kango Umar furi odo zain anani bani amir e mawdo mabbe te do Hubayra wi wayhaka akafarta o wonti kefer mo tan kan hala kalata anani wa hal tukhawifuna bi riddati al-arab o yiminan ado hulbini ra amen wanda arabe ko ko murtata o wifa wallahi la uti an alayka al-khayl fi qibai ummik ni de amru way o witay mbida ko murtobe wala ko egiyan ko murtobe o wi wallahi puccam gudo anani mi yabban dum haydo tillise yayma kango do amru no jaburi o do gorko bi no non wadamo tahajjud wonde no wopa dina wala no wopa jakka anani ko wi ko de ko non kango amru en be dari be nyojji be do ha natti batte mun en natti yaltude du wori kanko Umar ne lumtina ay ko wonnon kanko Umar kanko rukki o do kanyum ne ko wiyete general yagale ardade no kuji goddi fawade khibra ko jogi e bangal experience mo ande bangal hariji dum no foddole makko jojje makko e energie makko foko wallude l'islam wal muslimin du wori kanko leedi nanten falas in falas din hande kanko Amr kanko nani ton dinul l'islam baladan ba'da balad wuro e wuro o worbe ganda onsta foko romé en lampi romé en lamino de leedele fof ina gaddi hen gallade burgal ko kerecien gonno hen ewa wonno hen ko eglise aji nani na laamiɗe ɓe ko arabeɓe kono ɓe gaddi ganduɗa rome en ɓe gaddi ɗum ɗo mbaɗi toon dow mabɓe ina laamiɓe cuusa hay ɗippude ni ɗum woni abarada gaddunoɗo ha joni winama ha église to makka ɗon hela suudu kaaba o e nani ɓissa on ko jomiraɗo waɗi mo ɗayran ababil sona ɗum nokkuji arabeɓe ko ɓuuri hewde hen yemen en palestine en mis fof kamɓe gonnen on sa misre en kam wonano arabeɓe on sa ndiɗo leydi palestine anani ko ni udditirini kanko Amr o wa hazama juyush arrumi jeishan bada jeish kala commandoɓe gaddi kala garnison ɓe gaddi Amr fiyaɓe ganda nini haɓe gayi haɓe jofti baytul muqaddas on nokku noon ɓurnoɗo forde ɓurnoɗo yiidede e bangal dina chrétien fof eyi par ce que kamɓe ɓe nisbati ganda ɓuuɗi so on no wano mabɓe kono kaaba waɗe julɓe ni suudu kaaba no waye julɓe ni ewa kamɓe noon ɗon ɗum wano e mabɓe anani wonno isa ko ɗon are aduna he ko wiyete baytullahma ene seraji ɗakkul baytul muqaddas ulal qiblatain wa salisil haramain sharifain anani hankadi on sa kamɓe chrétien ɓe walla kamɓe romé ɓe joguino neɗɗo fo jambaro ɓurnoɗo jogade palan haare wiyeteno ko ariatone e ariatone oɗo kañum wonno gardiɗo ganduɗa on sa kono romé hon ministre défense mabɓe ni anani kanko Amr ganduɗa o nangodiri oɗo o juufiɗum e baytul muqaddas o andi ala fo no waɗata sona woppa wuro ngo o doga ese ko kanko Amr ibn al-As no nangiri palan wuro ngo ni no juukiri ngo ni ala fo to heddi hen sonato on dogiri kay on dogi on dogi ganduɗa dogde soldate e mum joni noon hankkadi wuuro ngo hooreɓe diina wonnoɓe ɗon chrétien en ɓe archevêque en ɓe hankkadi heddiɓe toon ɓe foof ɓe mbiya haaɓe nele amadou wuuro ngo ɓe gandi mango rokkite julɓe kono noon taw ganduɗa ko gardiɗo julɓe arata ɓe dokka ɗum kile ɗe e kile baytul muqaddasi ɗe taslimu bi huduri khalifati nafsi o windi kanko amadou ibn al-as windi lettre faade omar radiallahu an yo ar baytul muqaddasi ne jogori udditirede ndani awa ɓenen jogui wuuro ngo nani seyna omar ummi ha madina ari ha ɗon signature waɗa hakkude mabɓe kamɓe hooreɓe diine chrétien en ɓe ɓe dokki kile ɗe ɓe dokki julɓe ha ñalawma hande baytul muqaddasi woni koye julɗe julɓe yahudi hankoɓe kay garti guerre croisade waɗi ɓe meeɗi settude suudu ndu seeɗa anani kono kadi arte juuɗe julɓe wiyeteɓe salahuddin gari sirti joni kadi yahudi hankoɓe kadi gari nan nangui nokku o leydi ndi kam kamɓe jogui hayso baytul muqaddasi kamɓe kuuli tan helde ɗum walla ɓe jaltina julɓoɓe ɗon ɓe foof lawol gotol kono ko hen ɓe gooni palam mum ɓe jogui ɗum woni ko jeeyi tan gaza en nawara ko ramallah en fata en ɓeɗo yimɓe foof julɓe wonɓe hen guure seraji ɗen no mbarde seeɗa seeɗa ɓe mbaɗi palanno ɓe tettirta suudu ndu foof ha gasi ɓe gari ɓe gasinu less mayru foof less o foof ɓe guurwi ɓe mbiya ɓe jiilo toon nokkuji mabɓe kamɓene yahudi hankoɓe ne joguino ɗon ɗum ɗo tindi guilay saga moussa ɓe jiilima toon koɓe jiili ha tampi ɓe donki yiitude wonno ala toon anani ɗum ɗon hande woni palanguji leyɗele international joguiɗe doole ɗe haaju mabɓe hamɓe mabɓe foof ala sona tettude on nokku so on nokku soɓe tetti ɗum tan ko makka ɓe pay ɗum ga sikki ala hen kono noon ko allah heedi hen ko allah heedi hen jomiraɗo haala e nder qur'ana wimaɓe murtuɓe keeɓa doole kono ko mere de faida jaa wadu l akhira jaa wadu ulahuma baasna allah haali e nder qur'an suratul israi to kanko amadou ibn al-as ko ni hankkadi ni ganduɗa baytul muqaddasi arte juuɗe julɓe ha joni hay fajiri hande ko julɓe juulata hen anani joni noon eɓe ɓilli noon hande julɓe falastine ɓitti leydi ndi wiyako yondi momti yondi itti ɗon ha laaɓa rokkite israila kañum jeeyi israila kañum enne ganduɗa e mawɓe he chrétien en ɓeɗen ɓenne dokkite baytul laham ko ɗon isa are aduna joni noon ɓe mbi julɓe yo jalta ɗum woni haareji gonɗi toon joni ɗi kanko amadou ibn al-as kanko nannuɗo ɗi nokkuji kanko nannu hen l'islam kanko uddito e misra joni noon nde o gayni falastine tan o natani misra misra noon ko leydi mawdi ko noon kadi ganduɗa kamɓe rome en nokku foof ɓurnoɓe ɓurno yidde leyɗele julɓe tetti ɗe ko misra kañum e turki ha joni eɓe gooya batte majji ha joni ɓe mbaɗa peeje mabɓe foof no ɗum ɗo artire l'empire romain omo jogorani artude o nani kanko amadou oɗo kanko udditi ɗi nokkuji misra faade hankkadi laawol udditi e nder afrique fankadi faade ha andalousi kanko woni sababu ɗe gueɗe foof kanko amadou ibn al-as anani ɗum ɗo foof koye ɓuura amadou ibn al-as radiallahu an anani kanko jeenoon koye duhatil arab al maududine neɗɗo tan ƴoƴƴo tan kay ganduɗa ɓurɗo ganduɗa ɓurɗo ƴoƴje foof omo jeeya hen ɗum waɗi kanko oumar o wi ganduɗa romi en gaddaninomen aria toon o wi minne mi addaniɓe aria toon arab ɗum woni amadou ibn al-as nani kanko oɗo ganduɗa kanko seydna oumar ni o wi ganduɗa romi en tawi ɓe jogui ganduɗa ƴoƴɓe e wawɓe palan o addaniɓe ganduɗa aria toon arab woni ganduɗa oɗo ganduɗa ɓurɗo ƴoƴje al abakira al afzaji nadirine ɓe hono mum en naciiɗi e udditol misra ngolne ko noon joni noon kanko misra omo andi kanko amadou o omo yiiɗi uddidde misra omo yiiɗi yaade toon kono il faut ɓeydane soldateɓe kanko kanko omo jogui on saa ujunnaji nayyi soldate o jogui julɗo ƴe tan kanko amadou kono oƴƴe leydi misra he famada amadou bi jundi la yalwi ala shei walakinnahu lam yamdi ala rahili illa qalil joni noon kabaru wonde o oƴƴodiri e misra kadi ɗum ɗon nanama ɗum waɗi seydna ousmane yeyde seydna oumar on sasi oumar lomti o wiya ƴeewata amadou ko waɗata ko ya amira al muminine inna amaran la miqdamun jari aɗa andi amadou oɗo o hulata hay batte ko jambaro ko yesso tan o yasirta caggal kadi ene makko kadi yidde gardogal leydi misra ndi awo yiiɗi ko so udditide wona hen gardiɗo inna fiha hubban lil imar aɗani fa akhsha an yakuna kad haraja ila misra fi gayri udda o yimɓeɗo huuli o yaha yano yeey misra tawa ala kaɓirɗo ala joguitare ko omo wawi nanggude misra anani fa yaduju l muslimina lil halaka ɗum woni sahabaɓe o yaari ɓe o nannaɓe toon halkare hay goto artata awata ɗum waɗi seydna oumar awa kañum nimsiri ko yamirnomo yo uddito e misra he ɗon ɗon seydna oumar nidi toon nelaɗo goɗɗo rokki ɗum leter anani kanko oɗo adata kan rasulu jeyso al muslimina fi rafa on saa julɓe jarete ko rafa en rafa en ramalla en fomno leydi falastine to anani kanko amadou nde o nanno lettere goɗɗo ari ummorade e oumar nan kadi ko woppade gadduɗo lettere o tan kanko wa haaju makko ganduɗa o jiiɗi jokkude wonno omo sikkiti waɗo lettere jogori haddemo ko nadde misra فما زال يتشاغل عن استقباله ويعد السير كنتنيتا on di ya arido fo iuraga nonon wakkudira on hawo naati der gure misr ari wuro no wi aris e der leedi misr donu hibi leter o hankadu fillidi hankadi jawdo leter o inna zalika istaqbalahu akhadha alkitab amr am tayda ko jojire kay o mo andi leter ko fotata wonde hen o fadda wa takkidi leter tan fa idha fi umar wi in adraka ka kitabi hadha qabla an tadkhula ard misr farji' ila mawdi'ik so letter mo ari do non tawi hankari heptima ma tawi aswa nadde misra urtito do nato misra way kunta dakhalta ardha famdi li wajhika sanati misra non kunti nani halala kanko amru wado jangi letter yeso julbe o fof fada bil muslimina wa qara alaihim kitab al faruq wa qala lastum ta'lamuna annana fi ardi misra o yodo gandiri ko leedi misra gonde no bi aha kay annati misra kay qalu bala qala falnam ala barakatillah tambe be kabir saage batte be kewi non ko ballal Allah ke holade anani ko hono dani kanko amru o mbi o naati misr sana umar neldi mo yo ga yimbi yo wallite mo kanko woni o do ganda amru ibn al as mbi ina jiya ha juuni jojje makko kanko o do amru de be juuki ha juuni kan soldate do goto romain en to misr do garnison burdo mawnude fof joo non hankadi mawdo bitrik o do romain en be e en bi yo e men jidi kanko gardido jeesul muslimina gardido kono julbe o yo nelton juldo goto ara be kalde be jewa ha joni be badda ha joni ko wiyete munazara ko jabe badda deba bangal dineji di be jewa tay wonko be pamata e dinel islam he anani so be libi on non kambe be goppata dine mabbe e joni non hankari yimbe hebe nay kono he gor fon yidi nelede yo yatun amadu wi ko min waram yahat parce dum kam mijeta gardido kono gardido kono ganda on dani ya on winogo yo addo ton goto yimbe makko he kono amru nan ton yi hucci ton kambe ganda amru anani kango do aru kango woni nelado ganda ummurido e qairul muslimina no o fotte mabbe ganda non o halde mabbe siwar ka don haale o don deba fu buri welde umar nangi be gamangi amru nangi be bangeji fof ko wiete kali be bangeji fof joon non be gandi digi be do he be mbawata dum jonno de ummi o mo yaande bidri o itti kado modo rottum ko ni yidi ko yobbe barmoto damal do to be gacci o do kay yalta anani o rottum ganda kado mawdo kono amru no joyinde o aritano yi garde koruuji makko di o fami dum ko dum woni hen o ruttiti hade makko ganda yaltudo ruttiti ta joni to ganda metro mabbe to kango fami ti goji ko yidi ko jamfaade mo e baram o yi min non dokkal lukkuda kam gal yonataade dum do minen no mbay hewde ni jogitono hooreɓe ardiɓe ha heewi sa ɓeyde nanno amen hen jiɗmi ko jamira kam mi yaha mi adde sappo woɓɓe minen fo beele mamin keeɓa hono ngal ɗo dokkal biɗri ko welti wi weeli haade warde neɗɗo gooto ke yo acco ha sappo ɓe gara o wara ɗumen anani o waɗi signalé garde koore ɓe yo gacci o yalta wi kanko Umar kanko Amru anani kanko Amru wi tan o fewji kono makko ɓe jani garnison he ɓe mbari ɓe juuti nokku ha wonangi biɗri ko hoore mum o wi amru ko an wonɗo wi ko min wonɗo mi andi jamfa joganinɗa kam o noon ala ma kana min hadrik anani kanko Amru ene jaajoje makko e palanguji makko e fila beñato nadda ina heewi ɗum ɗo ko hen jeeya ɗum woni kanko Amru radiallahu anhu ko yimɓe hawniɓe jeeya wonde fasinte wonde jamaro e wawde haala ɗoode kanko seyna Umar radiallahu anhu so yino neɗɗo na me'a e ɗemgal arabiye hen haala hen haala ka laftani walla ganda ina otti ottina hen o hawe ida ra'a rajulan yatalajlaj qala amantu billahi wa mi gonɗini Allah inna khaliqa hada wa khaliqa Amru ibn al-As wahid tagdo o do neɗɗo mo ganda haala mun laftani wawa halde ina jukla tan e tagdo Amru ibn al-As o do no e wawde halde ni fof ko Allah goto tagi beɗo anani o min bali kanko jiyano haala makko wade makko halde kanko woni kaldo goldo kongol worɓe ko tato oyi gorko timmude e fessere gorko e hay hunde kala nanɗa ɗum no haali kanko Amru oɗo jeeyi kan haala oyiro gorko timmude ko on mo ganduɗa diine mum ne timmi haqqille mum ne timmi o oyi kanko fof de jogade diine timmude hakkille timmuɗo so yiɗi wadde hunde o waɗata sona so ganduɗa o disnima joom hakkillaji en oyi kala neɗɗo mbaɗo ni kala ko fewni fewanta oyi amma nisfu rajul o wi gorko fessere gorko o noon ina jogui diine mum ina jogui hakkille mum kono ko yiɗi wadde fof urñoto tan kañum hay goto ganduɗa disnotako jaati ne ɓuuri yimɓe fof ƴoƴƴe tan o wi on ko feccere gorko o wi mo hawre hene sababu saaji kadi ganduɗa o yaaha hene jumre mawde witay non mo ala hay batte ko mo ala din ala hakkille ko non de he on kala mo ala din ando ala hakkille kala biyo kay diina woto haale dum de pelle woto badi en haala diina andan kama ala diina ala hakkille diina ko dum woni ko yimbe tagira alla yuma khalatul jinna wal insa illa liya'budun mi tagiraani jinneji yimbe sona hande wa mi an wisa yo diina yo wade caggal ando ana woddoita la diina wala aql aw fala yazalu mukhdir on ko haale fo feewata ko golli fo feewata to ardi fo mojjinta ko niide anay kango wi kango odo kango amru odo wi hay ganda hay golloobe makko hay haybe o halfibe o yisom wada hunde saaji o mo disnoobe goro fo jiya wayen hakkille mon bani adam hakkille goto ko hakkille goto sa disima yimbe tan sa disno annabi ko non tigi wi sa disno yimbe a juumre ma famda a nimsata kanko nela alle jogade hakkille jojde fo joomiraade ko shawirum fil amr do wadi kanko amru odo ko ni de woni gurnam makko goranna ni o woni ton o woni gardido hankade nokkuji he hangande adni hankadi ko natto ko mayo hankadi kanko amru odo lili hankade leso ganda mayde hankado andi dajal gal badim anani dum woni ganda wi kuntu ala salati ala taraftu nafsi fiha o wi labir gurnam makko teski yan ganda fece tati fecere adan de wi kuntu awala shay'in kafiran falaw mitu hina illa wajabat li an-nar o wi non o mo yelana so mayi ko jeyngolo fay ngato gollata ko mojjo halta ko mojjo o wi ne bayyi annabi sallallahu alaihi wasallam o wi neddo fo min buri hersude annabi o yaaji dam de ha joni de kewani kay darde annabi to hanon ji irmindani o wi on sa sumi mayi no meddamni ko aljanna direct pam nani hani alli amrun aslama ala khairin wa mata ala khair gonna wobbe ko non bi o yi ganda kanko amru odo gornam ko wobbe mi ko o naate do mojjal l'islam o maye do mojjal dedo leedele julbere kala tan mawde kanko amru odo nan ne handine l'islam ibe ngarebe namno mo ino kaadigi mayde non o mo hala kanko amru no yurmini o yi wata gon leede asman ko kawri to gonmi do ni anani o wi musa lamun o wawade expliquer hangade o hala kanko amru odo mo nyaago allah o mo nyaago allah do wuji makko ha ganda wonki makko ibi kanko amru قل ولا يسعنا الا عفوك يا ارحم الراحمين دم دوني كو الله الا كو هجاتا مسونا يا فيما غور فونا جوغي بكار جوغي غابرنا جوغي غاندا كو موجاني وي الله مينن كاي جيكي امن وني كو ما اي هوند هجاتا امن سونا تا يا في كلمو الله يا في ناتا الجنه كلمو الله يا فاجي ناتا الجنه دم دوني غونغو ناني غونم كانغو هدي امو امو انكاد امو حال امو دو انا نو وي كانغو غاندا o wi kanko omo andi ko waɗi ko woni hen ko fewani yo allah yaafu ko fa entasir o wi joni mbeɗa gantini mbeɗa ñaagui yaafuya anani o wi kanko wona mawni kiniɗo de ma anabi mustakbirin o wi innama ana mustahfir o wi min komi imsiniɗo o wi kanko ko imsiniɗo fahfir li ya gaffar fahfir li ya gaffar ɗum ɗo woni ko sakkitinanede ganduɗa haala ganduɗa amru awɗo ko ni o ruttori jomin ko radiallahu an eyi kala jiɗɗo ɓeydorade noon ko wiyde akhbaru amru awɗo ابن العاص يندار دفتر الاصابه الاصابه في تمييز الصحابه اسكو ابن حجر دفتر تربرنده ساجي ها جوني غاندا در باجي ما تاوتول اناني باج باتو ديدو ولا دفتر نو الترجمه ما تاوتون حالا مك دفتر نو الاستيعاب ند دفتر كو ابن عبد البر وكو اندو مولتنا به جيا ناني ديرو دفتر ني ساجي دفتر ويتنا الاصابه اند ودي ها مش مونيه دفتر نو اسد الغابه غاندا ابن الاسير اون حالي حال الصحابه التهذيب التهذيب دفتر غاندا دغه قادر فتح بلاد الشام ومصر دفتر واتر نن حالتان كو ييمبي وون سباب ارديبي حالي دي شام دي وديتا اي مصر اناني دوم نا ويندانا لابتي نوي تشار ساندار سي كرامالو كو جون جون دوم وادي نو واي لابتي الاسلام كانيو جوغي تاريخ كانيو ويندي تاريخ حاجمون اون سالي دي لي لي غاندا لي دي لا غود ولا ييمبي وبنا نيبر كونوس جانغاتا ويندتا لا كو غاندي في مون ان هاي باتي اناني deftere nde tarikhul islam li zahabi sa yetawno do gorko golli ndero deftere ganda tarikhul islam li zahabi ndaw golle mawde e deftere makko ala mun nubala ndaw golle mawde ngurna makko fucci karamaato zahabi ko hawni do jea saaji deftere makko tarikh biya ko dum tano andi saaji deftere makko hadith biya ko dum tano andi saaji deftere makko jarbu taandir ganda cikka kadi ganda ko dum tano woni ko andi beedo ngon andube leñol gol hanki be limtuden do be hono mun en be ha heewi leñol gol gorna mojjerene na heewi eɗen ñaagi allah yo allah jaɓan men golle men moƴƴi yo allah yaafo pergitte men kala ko kalɗen hen hawre sawaba koto allah iwi kala ko fewani hen koye koye men e cheyɗani yo allah dandu men bone pittali men bone cheyɗani eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar